Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 dzień stycznia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańscy żołnierze zostali oficjalnie powitani w Żaganiu. Premier Beata Szydło mówi o większym bezpieczeństwie polskim. Znów nadchodzą większe mrozy, osoby bezdomne ogrzewają się jak mogą. Bardzo często rozpalają ogniska na środku pomieszczenia bez żadnego zabezpieczenia. A w tym serwisie Trójki także o kulisach negocjacji Unii z Wielką Brytanią w związku z Brexitem. Powitanie wojskowych z najlepszej i najsilniejszej armii świata to jest ważny dzień i dla Polski, i dla Europy, tak mówiła w Żaganiu premier Beata Szydło. Szefowa rządu oceniła, że obecność żołnierzy z 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej USA poprawi bezpieczeństwo Polaków. To jest właśnie ta strategia. Strategia wzmacniania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa naszego regionu, ale też bezpieczeństwa regionu i myślenia w kategoriach pokoju, budowania pokoju na świecie. To jest ta strategia, którą będziemy realizować w kolejnych miesiącach. Czynimy pierwszy krok, ale pierwszy z wielu, które jeszcze przed nami. A skierowana do Polski grupa bojowa będzie liczyła w sumie 3,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Do naszego kraju trafi też ciężki sprzęt, w tym czołgi, wozy, piechoty, haubice i śmigłowce. Poza Żaganiem wojskowi będą stacjonowali w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. W następnym tygodniu w nocy temperatury znów będą spadać do minus 10 stopni i to będzie trudny czas dla osób bezdomnych. Straż Miejska w Koszalinie odwiedza miejsca, gdzie koczują osoby bez dachu nad głową i ostrzega je przed paleniem w prowizorycznych piecach. Bardzo często rozpalają ogniska na środku pomieszczenia bez żadnego zabezpieczenia. Nierzadko zdarzało się, że w wiadrach, w metalowych pojemnikach palą również ognisko, używając do tego plastików, tekstyliów, starej gumy, buty. To wszystko powoduje, że jest silne stężenie tlenku węgla. Piją alkohol, używają przy tym otwartego ognia, a to może prowadzić do nieszczęścia. Niejednokrotnie gasiliśmy te prowizoryczne paleniska, ogniska. Komendant Koszalińskiej Straży Miejskiej Piotr Simiński dodaje, że ogromnym zagrożeniem dla osób bezdomnych jest też właśnie alkohol. Upojenie alkoholowe prowadzi do tego, że zasypiają gdzieś na ulicy, na ławkach. Co najmniej kilka osób dziennie dowozimy do Izby Wytrzeźwień, ponieważ są w stanie zagrożenia zdrowia i życia. A strażnicy przypominają apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne i w razie zagrożenia proszą o telefon pod numer 986. Specjalnej relacji z londyńskim City chce Michel Barnier, który jest głównym negocjatorem unijnym z Wielką Brytanią w związku z wyjściem tego kraju ze wspólnoty. Pisze o tym Guardian, podkreślając, że Brexit wywołuje niepokój na wyspach, ale także, że Unia odchodzi od twardego, wykluczającego kompromisy podejścia. Tyle, że ze strony negocjatora już napłynęło dementi. Najwięcej o tej sprawie z Londynu Adam Dąbrowski. Guardian dotarł do notatek ze spotkania Michela Barniera z grupą europosłów. Miał on mówić, że wspólnota potrzebuje łatwego dostępu do City, by uniknąć finansowej niestabilności. Dyplomaci unijni cały czas utrzymują, że to Zjednoczone Królestwo najbardziej ucierpi na Brexicie, ale obawiają się też kosztów dla kontynentu, komentuje Guardian. Tyle, że Michel Barnier ogłosił już na Twitterze, że jego słowa przekręcono. A tymczasem ponadpartyjna komisja parlamentarna w sprawie Brexitu wystosowała do premier May apel, by ta do połowy lutego przedstawiła plan wyjścia z Unii. Plan, który zakładać będzie dalszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Musimy też wiedzieć, czy rząd chce pozostać we wspólnym rynku, przekonują posłowie. Komitet składa się z przeciwników i zwolenników Unii, ale mówimy jednym głosem, bo chcemy dostać jak najlepszy układ dla Wielkiej Brytanii. Mówi przewodniczący komisji Hilary Benn. We wtorek premier May wygłosi przemowę, która, jak zapowiada jej kancelaria, ma przedstawić szczegóły wychodzenia kraju ze wspólnoty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A na koniec serwisu Trójki mamy informacje z Podkarpacia, gdzie poprawiły się warunki na drogach. Wszystkie trasy krajowe są już przejezdne, informuje Przemysław Baran z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnień na drogach krajowych w województwie podkarpackim nie ma żadnych. W tym momencie wszystkie drogi są przejezdne i nawierzchnia praktycznie na większości dróg jest czarna, mokra. Lepiej jest także na drogach wojewódzkich, dodaje Arkadiusz Krawiec z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wiatr ustał, śnieg przestał padać, wszystkie drogi są przejezdne. Nie ma jakichś blokad, jakichś zamknięć dróg. Na razie jest spokój. Na drogach jest lepiej, ale mokry śnieg spadający na gałęzie spowodował uszkodzenia linii energetycznych. Awarie, jak informują służby, wkrótce powinny zostać usunięte. W Trójce o 23:00 kolejne informacje zapraszamy. Muzyka.

Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka. A to był zespół Big Star i piosenka Kiss Me. Big Star był zespołem, który się bardzo pięknie zapowiadał, bardzo długo zapowiadał się pięknie, po czym nagle zniknął. Pozostało po nim kultowa publiczność. Odnaleźli ponownie te nagrania i spopularyzowali między innymi muzycy zespołu R.E.M. No, miejmy nadzieję, że nie podzielimy losu zespołu Big Star, pomimo tego, że dobre się robi później o nich filmy dokumentalne. Głowa, serce, baza. Zaczynamy od głowy, zaczynamy od rzeczy, które mają być mocne, uderzające. Takim początkiem może być również ten utwór. Strange as a To było oczywiście Arcade Fire i utwór Normal Person. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od zespołu, który jest w pewnym sensie kultowy, nie był przez dłuższy czas szeroko znany i ten kolejny artysta, którego teraz piosenki posłuchamy, zalicza się trochę do właśnie takich skarbów, które znajduje się dla siebie i żyje się w przeświadczeniu, że nikt inny tego artysty nie odnalazł. Ja skusiłam się na tę płytę po okładce. Może zostawię tutaj pewne niedopowiedzenie, jeżeli ktoś z Państwa chce sprawdzić, jak wygląda okładka jedynej solowej płyty Denisa Wilsona, czyli perkusisty zespołu Beach Boys, brata genialnego Briana Wilsona. Proszę sprawdzić. Uwielbiam tę płytę. To jest skarb, to było wielkie zaskoczenie dla prawie wszystkich, którzy tę płytę usłyszeli, kiedy się ukazała. No i wielką tragedią jest to, że nie ma więcej płyt Denisa Wilsona solowych. To będzie piosenka Time. Denis Wilson w piosence Time. Pozostaniemy przy śpiewających bębniarzach, bo jeśli mamy pod ręką przeboje takie jak ten następny, nie musimy szukać daleko. Oczywiście Phil Collins w utworze Like China z płyty Hello, I Must Be Going. Te płyty Phila Collinsa zostały ostatnio bardzo pięknie zremasterowane. Brzmią bardzo dobrze, to muszę powiedzieć. Phil Collins jest na pewno Państwu znany jako osoba o dużym dystansie do samego siebie, ale z mojego doświadczenia, słuchając bardzo wielu jego piosenek, mam wrażenie, że potrafi przemycić rzeczy bardzo takie momentami niepokojące, nieprzyjemne. One są zawsze owinięte w ten papier kolorowy wielkiego hitu, ale mam wrażenie, że w tym utworze, w warstwie tekstowej jest coś bardzo agresywnego i nawet można by powiedzieć obleśnego. Nie wiem, jak to Phil robi, ale potrafi różne takie bardzo dziwne rzeczy przemycić w tych utworach. Zresztą dość podobnie jak jego niegdysiejszy kolega z zespołu, Peter Gabriel, który no, jest mistrzem również śpiewania o różnych takich represjonowanych, spychanych na margines, niezbyt ciekawych uczuciach. To będzie piosenka Petera Gabriela, ale w wykonaniu zaskakującym, w wykonaniu Randy'ego Newmana, który również, można powiedzieć, jest mistrzem poczucia, że nie czuje się zbyt komfortowo we własnej skórze. Posłuchajcie. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. I'm gonna watch it growing big time. Big time. The place where I come from. Moje niebo będzie wielkim niebem i wejdę frontowymi drzwiami. fantastyczny tekst Petera Gabriela, tutaj w wykonaniu Randy'ego Newmana, Big Time. No, panów śpiewających mieliśmy już w dzisiejszej audycji aż nadto. Teraz przechodzimy, będziemy odrabiać straty i bardzo dużo naraz uda nam się zrobić, ponieważ następny utwór jest autorstwa i jest w wykonaniu trzech niezwykłych wokalistek. Case, Lang, Veers, czyli Nico Case, Katie Lang i Laura Veers. Greens of June. Case, Lang, Veers, czyli super grupa wielkich artystek, jakby to powiedzieć, alternatywnego country. Podobno grupa zawiązała się po jednym e-mailu, jednozdaniowym mailu, który wysłała do pozostałych pań Katie Lang. Podobno już miał, powinnyśmy nagrać album. Tak chyba trzeba podchodzić do robienia muzyki. Jeszcze jeden utwór z tej płyty. To będzie tym razem z Nico Case na wiodącym wokalu. Utwór Supermoon. Supermoon and all the diamond deals I made. You never used to live this far. Pioneers, my dear, press on, move along. And if my smile seems painted all once in a while, I can count on you. Notice and to take me out. Would you like to start a river? Ride it like a painted carousel. Our life savings aren't enough. We'll have to lobby hard and make it up, make it up. Supermoon. Never used to live this long. Pioneers, my dear, pioneers are pressing on, moving along. And if my smile seems straight as the tropic of cancer, it's because nature isn't magic, it's just a mystery to us. Like to start a river, ride it like a painted carousel. Our life savings aren't enough. Have to lobby hard and make it up, make it up. From the dams up to the turbine. Tell me if you feel it, and we'll mine it to reveal it. From the dams up to the turbines are running much too hard to meet up. Case Lang Veers, Supermoon. To musi być niesamowite słyszeć, jak Katie Lang śpiewa w końcówce twojej piosenki. No, niektóre zespoły mają po prostu taką ilość utalentowanych głosów, utalentowanych, charakterystycznych głosów, że właściwie chciałoby się, żeby nic, tylko śpiewali chórki. Jest, jednym z tych zespołów jest na pewno Fleetwood Mac. To będzie piosenka z albumu Tusk pod tytułem Brown Eyes. A ponieważ część tej audycji dość mocno zasadza się na bębnach, posłuchajcie proszę, jak Mick Fleetwood w tym utworze wydaje się startować z nowym bitem, po czym przestaje, po czym znowu zaczyna, po czym znowu przestaje i tak godzinami. Thank you. płyta Task doczekała się w tym roku również przepięknego remasteru. Można powiedzieć, że ja w tym tygodniu też jestem remasterowana. W zeszłym byłam tak potwornie chora, że mówiłam z totalnym tłumikiem na nosie. Dlatego też do studia przyniosłam dziś tę piosenkę, którą chciałabym zadedykować wszystkim, których sezon chorobowy dopadł w tym roku. Puszyste i bardzo długo śpią. Zimą lisy mają na wąsach szron i bardzo długo śpią. Wejście do nory zasypał śnieg. Lis jest trochę chory, przeziębił się. Napije się syropu, nie wyjdzie nigdzie dziś. Napije się syropu, nie wyjdzie nigdzie dziś. Jesz Igor i piosenka Lisy na poprawę nastroju i poprawę zdrowia. No ale ponieważ zrobiło się bardzo jakoś tak nieznośnie pozytywnie, wrócimy jeszcze raz do zespołu niespełnionych marzeń, do zespołu Big Star w utworze Big Black Car. Yeah. Nothing can hurt me. Nothing can touch me. Why should I care? Driving's a gas. It ain't gonna last. Zespół Big Star jedzie wielkim czarnym samochodem. I jest w tej piosence jakieś przyjemne otępienie, ale jest też nuta złowieszcza. I w tym klimacie pozostaniemy na sam koniec audycji. To będą dwie piosenki, które są dość groźne, ale są też bardzo piękne. Wrócimy do Randy'ego Newmana i to będzie jedna z jego ulubionych moich piosenek, God's Song, piosenka Boga, a po nim The Persuasions o Heavenly Salvation z repertuaru Kurta Weila. Ja się nazywam Gaba Kulka. Było mi bardzo miło towarzyszyć Państwu dziś wieczorem. Audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Renata Szewczak, a ja wrócę już za tydzień, przyszłą sobotę o 22. Jeśli chcieliby się Państwo podzielić wrażeniami z audycji, adres to głowa, serce, baza. @polskieradio.pl. Dobrej nocy. King slew Abel. Seth knew not why. For if the children of Israel were supposed to multiply, why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, he means less to me than the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree. Chases round this desert, he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the fineness of thee, from the squalor in the filth, misery. How we laugh up here in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews, we're having a jamboree. The Buddhists and the Hindus join on satellite TV. Pick the four greatest priests and they began to speak. Say, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. Temples that we built to you tumbling into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, And the Lord said, I burned down your city, how blind you must be. I take from you your children and you say, how blessed are we. You all must be crazy to put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind. Oddać klimat tematów z klasycznych polskich filmów, używając zaledwie dwóch gitar? Tego wyzwania podjęło się dwóch śmiałków: Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. Kompozycje m.in. Krzysztofa Komedy, Wojciecha Kilara i Andrzeja Kurylewicza w celuloidowej interpretacji duetu Napiórkowski-Lesicki zabrzmią na żywo w studiu koncertowym Trójki już w niedzielę. Transmisję na naszej antenie rozpoczniemy tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy.